9 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. In Bangladesh zijn bijna 800.000 mensen geëvacueerd vanwege een orkaan die daar op komst is. De storm kwam vanavond aan land bij de kust van Bangladesh. Er worden windstoten verwacht tot 135 km per uur. Vrijwilligers zijn ingezet om te helpen op schuilplaatsen in de kustregio en vliegvelden in Bangladesh zijn uit voorzorg dicht. Ook in buurland India wordt angstig gekeken naar de orkaan. Ook daar zijn voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het sluiten van luchthavens. Twee Duitsers zijn ontslagen nadat ze in een filmpje te zien waren waarin ze racistische slogans zongen op een nummer van DJ Gigi D'Agostino. Ze zongen dat Duitsland voor de Duitsers is en dat alle buitenlanders eruit moeten. Ook brengt iemand de Hitlergroet. Het filmpje was opgenomen in een club op een Duits waddeneiland en houdt de gemoederen in Duitsland al dagen bezig. De minister van Buitenlandse Zaken van Spanje is boos op zijn collega uit Israël. Die had online een video geplaatst uit onvrede over de stap van Spanje om de Palestijnse staat te erkennen. In de video zijn mensen te zien die dansen op flamenco-muziek, afgewisseld met Hamas-terroristen en de tekst Hamas, bedankt voor jullie dienst. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken noemt de video een grove belediging. En Go Ahead Eagles heeft zich geplaatst voor Europees voetbal. De ploeg versloeg uit in de finale van de play-offs FC Utrecht met 1-2... en mag nu meedoen aan de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd werd in de slotfase enkele minuten stilgelegd omdat supporters elkaar met vuurwerk bestookten. Het gebeurde kort nadat Utrecht-speler Fraulo met rood van het veld was gestuurd. Het weer. De buien trekken op steeds meer plekken weg en vannacht is het uiteindelijk droog bij een graad of 11. Morgen in de ochtend ook nog droog. Maar later gaat het weer regenen en dan wordt het zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, okay, dat is wel lekker man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Thuis, een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Mandy Wolkens. Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En ook vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. Door misstanden stopt het demissionaire kabinet per direct met adopties uit het buitenland. Een van de initiatiefnemers van deze motie is Dong-hee Kim. Zij schrijft straks aan samen met documentairemaker Kelly Chen van Binsbergen. Beiden zijn geadopteerd en we bespreken straks deze wet en wat het voor hun betekent. Vanmiddag werden op het Mercatorplein in Amsterdam 15.000 vogels opgehangen. Die staan voor de 15.000 kinderlevens die de genocide in Palestina nu al heeft geëist. We waren erbij en laten het horen in een reportage. En natuurlijk zijn er ook weer columns. Dichter Myron Hemming heeft een prachtig bericht op mijn voicemail achtergelaten over de kracht van elkaar. En Hajar Fargan raakt me diep in het hart met haar voicemailbericht. Maar eerst gaan we het hebben over de norm. Dat lijkt me zwaar. Oh, wat eenzaam. Wat zielig voor je. Enkele reacties die singlemoeder Lotte Houwing ten Kate vaak te horen krijgt. Maar Lotte vindt zichzelf helemaal niet zielig. En ze vindt het hoog tijd dat we anders gaan kijken naar de norm van wat een gezin moet of kan zijn. En daar gaan we het vanavond over hebben. Lotte, heel fijn dat je hier bent. Heel leuk om er te zijn. Ja. Wat ben je zielig, eenzaam, wat verdrietig. Wanneer krijg jij dit soort reacties te horen? Ja, jeetje, echt best wel vaak. Veel van andere vrouwen, vind ik. Ah. Dat vind ik best heel erg opvallend. Ja. Van mannen krijg ik toch wel vaker te horen, stoer, dat je dat allemaal zelf doet. Maar van vrouwen krijg ik dat soort opmerkingen wel. En misschien eigenlijk de meest in het oog springende was een tijdje geleden. Echt voor de crash van mijn zoontje werd ik door een andere moeder aangesproken die vertelde dat ze er echt niet meer aan moet denken om door haar man aangeraakt te worden. Ze was best wel heel heftig negatief ook over hem aan het praten. Maar dat ze toen toch zich op een gegeven moment weer naar mij wende en zei, maar ja, jij bent pas echt zielig. Ook zo direct? Echt zo direct. En ik was wel ook echt in shock en ik kon even niet reageren. En toen dacht ik later, weet je wat, ik ga hier even wat artikelen over schrijven en hier eens even het gewoon wat meer over hebben. Dus ik vind het heel leuk om dat nu te kunnen doen. Ja, dat snap ik. Maar het gebeurt dus op dit soort vrij best wel random momenten, zoals bij de crash. Ja. Ja, maar ik denk dus dat je dan merkt dat het zo'n beeld is misschien dat mensen erbij hebben dat het toch een soort falen is of van, nou, het is gewoon net niet helemaal gelukt. En dus ook inderdaad dat het dan allemaal super zwaar zou zijn. Dus het is gewoon een heel negatieve manier van er naar kijken. Dat vind ik heel erg jammer. Ja, dat vooral als het op zo'n manier wordt gezegd. Want hoe denk je dat komt dat anno 2024 nog steeds het ideaalbeeld is dat ouders bij elkaar moeten zijn? Ja, het is een hele goede vraag. Ik heb het idee, het zit er gewoon zo diep in gebakken. Echt wel bij ons allemaal. En het is natuurlijk ook wel het hele culturele ideaal. Dus toch vaak een soort het idee van een soort ideaal gezin. Wat we toch vaak te zien krijgen. En dat zijn gewoon twee ouders en twee kinderen. Is toch nog steeds het beeld. En het is natuurlijk ook wel zo. Het is ook best wel lang gewoon vanuit de politiek. Echt als norm is het een soort ingezet en gesteund. En het is ook wel zo dat het bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe duur het leven is nu. Weet je dat het nogal heeft duur. Nogal duur. Ja. Dat het is ook best wel. Ik bedoel, het heeft ook het heeft sowieso voordelen, maar ook dat het in deze tijd dat het überhaupt gewoon voordeliger is ook. Ik wil natuurlijk zeker ook erkennen dat er ook pittige kanten zitten aan het bijvoorbeeld alleen doen. Ja. Maar ik denk de mate waarin het de norm is, dat is gewoon heel erg jammer. Ook omdat sowieso bijna de helft van de huwelijken strandt in deze tijd. Ja, dus eigenlijk is het ook al wel gek dat dit nog steeds het ideaalbeeld is als we naar de cijfers kijken, toch? Klopt, ja. Want daarin zie je ook dat er natuurlijk, dat er steeds meer mensen single zijn en dus ook steeds meer mensen single ouder zijn. En natuurlijk ook meer samengestelde gezinnen, sowieso. Maar ik denk dat je toch daarbij voelt dat het. Ik weet niet of jij daar misschien zelf ook iets in herkent, maar dat het toch voelt als misschien als falen wanneer je uit elkaar gaat. Of dat je toch een soort net even niet meer voldoet aan het droombeeld. Ja, maar inderdaad ook wel omdat anderen dat vooral op je plakken. En het zwaar voor jou vinden, wat je inderdaad zegt. Nu heb ik niet dat mensen zeggen, oh, wat zielig voor je, maar wel... Gelukkig. Ja, of nog niet. Misschien nog komt dat nog. Ja. Maar wel dat ze iets hebben, oh jeetje, moet je dat allemaal alleen doen? En het, dat is ook veel, wat jij inderdaad ook zegt. Ja. Maar ik ben echt niet de enige. En jij bent ook echt niet de enige. Er zijn heel veel mensen die dit doen. En het heeft voordelen en ja, ook genoeg nadelen. Maar ik zie mezelf niet als zielig, inderdaad. Nee, nee. Nee, en we kunnen het bedoel... Nou ja, sowieso is het ook interessant dat van de meeste... Zeg maar bijvoorbeeld van de hetero-stellen... dat maar 1 op de 10 de zorg voor kinderen daadwerkelijk gelijkwaardig verdeelt. Hè. Dus er is ook een soort idee dat als je het als stel doet... dat het allemaal 50-50 zou gaan... Ja, dat is echt niet. Dat was ik ook niet toen ik wel een relatie had. Nee. Nee, precies. Nee, dus het is ook sowieso, is het voor vrouwen, is het gewoon, is het heel erg zwaar. Of in elk geval komt er gewoon meer op hun bord terecht. En het is natuurlijk ook zo dat in plaats van een soort focussen op de negatieve kanten, zou je ook kunnen kijken, nou, op welke manieren kun je ouders supporten die het zelf doen. Want zou eigenlijk een veel interessantere wending zijn. Want nog even terug, wat is jouw situatie hierin? Nou, mijn situatie is dat ik alleen woon samen met mijn zoon. En hij is bijna 3. En ik heb heel erg goed contact met mijn ex. En hij is ook veel aanwezig en hij doet veel. Maar het is heel duidelijk dat ik ben wel de directeur, zullen we maar zeggen. Wat ik dus overigens ook best wel heel erg leuk vind. Het is gewoon jouw toko. Jij maakt totaal, in dat opzicht dan de meeste regels uit dan, toch? Oké, check. En hoe ervaar jij dan moederschap? Want er is een bepaald beeld. Mensen zeggen vrij direct tegen je, jij bent echt zielig. Hoe zou jij dan moederschap omschrijven zoals jij die ervaart? Ja, ik vind het dus heel vrij. Ook omdat ik hou er heel erg van om dus veel met mijn zoon 1 op 1 te zijn. En we hebben ook een hele fijne dynamiek samen. Dus dat gaat ook heel erg goed. En wat ik ook wel heel fijn vind is dat, bijvoorbeeld als hij niet met mij is, dan ben ik er ook echt zelf. Dan heb ik echt mijn eigen leven, waarin ik ook kan daten met mensen of wat dan ook kan doen. Dus dat is er ook weer heel grappig aan, dat je ook juist en moeder kunt zijn en ook nog een eigen leven ernaast hebben. Ja, ja, en nog zelf. En bijvoorbeeld, en ik bedoel, als hij 's avonds naar bed is en ik heb helemaal geen zin meer om met iemand te praten, dan hoef ik ook niet met iemand te praten. Dus snap je, dus het heeft ook een soort, het is best wel een meer autonome manier van moederschap die bij mij ook wel echt goed past. Ja. En dan zijn er ook mensen die zeggen, maar het is voor het kind superzielig. Ja. En het gekke daarbij is dat ik denk dat mensen dat dus heel erg denken, maar dat is gewoon niet waar. Dus we weten ook echt uit onderzoek dat het niet waar is, dat dit per definitie niet goed is voor kinderen. Wat wel mogelijk negatief uit kan pakken voor kinderen is wanneer ouders bijvoorbeeld heel veel geldstress hebben. Dus wanneer hun eigen omstandigheden niet goed zijn. Ja. Maar dat heeft helemaal niet per se te maken met of het 1 of 2 ouders zijn. En er kunnen natuurlijk ook, en dat vind ik ook zelf heel leuk aan deze vorm, er kunnen ook nog andere volwassenen in het leven van een kind zijn waar het een heel goede band mee heeft. Dus het hoeft ook niet per se de eigen ouder te zijn. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja. En je gaf eerder al aan dat de politiek ook nog op een bepaalde manier is ingericht, dat het voordeliger is voor mensen om misschien wel met z'n tweeën zijn, of sterker nog een gezin te hebben met 2 kinderen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik vind dat we daar, ik vind dat beleid, heeft echt zijn beste tijd wel gehad. Zeg maar. Ik zou wel echt. Ja. En ik vind gewoon zeker omdat het dus ook niet meer bij de realiteit aansluit. En het heeft er best lang. Ja, dat heeft er ook nog een heel best een soort toch een soort christelijke achtergrond gehad. Met dat gezin moet helemaal gesteund worden. Mm-hmm. En ondertussen zijn er zoveel eenpersoonshuishoudens voor wie dus allerlei kosten gewoon veel hoger zijn. Hè, er zijn afvalstoffenheffing, er zijn gewoon allerlei belastingen en dingen waarvan het, als je dat dat kunnen wij niet splitten. Gewoon heel simpel. Ja. En dat is gewoon echt best wel een nadeel. En daar, ja, waarom daar niet wat meer aandacht voor hebben? En heb je het gevoel dat er wel een beetje aan zit te komen? Of zijn we daar eigenlijk echt nog lang niet? Nou, ik heb wel het idee dat er misschien dat er nu wat opener wordt gepraat, denk ik. En sowieso over het feit dat er nu gewoon heel veel mensen single zijn. En daar bijvoorbeeld ook heel blij mee kunnen zijn. Dat vind ik nu wel echt meer een onderwerp worden. Dus dat is heel erg leuk. Je merkt wel dat dat ook meer geaccepteerd wordt, ja, wel? Ja. Oké, okay. Ja. Nou, dat vind ik goed nieuws voor mezelf ook. Dat dan zoiets is waar je dan iets minder tegenop hoeft te botsen. Want het voelt heel erg alsof er misschien een norm opgerekt moet worden. Of misschien wel helemaal veranderd moet worden. Want die norm is, als ik zo de cijfers hoor, vraag ik me dan af, dat is eigenlijk ook de norm niet eens meer dan, toch? Nee, het is dus misschien meer een soort cultureel beeld waar we nog heel erg aan vast blijven hangen dan dat het inderdaad, ja, echt een norm is in de zin van cijfers. Ja. En wat is iets wat men in hun omgeving kan doen om hier ook iets minder van te denken? Ah, oh, zielig. Misschien, ja, ik denk hulp of in hoe je wel, ja, je vraag stelt. Ja. Ik denk sowieso dat, zeg maar, dat de romantische liefde überhaupt heeft nog wel een heel verheven status in de maatschappij. En het zou heel leuk zijn. Ik bedoel, vriendschap bijvoorbeeld is ook mega belangrijk, ja, en kan veel vervullender zijn, ook op de enorm lange termijn bijvoorbeeld. Dus daar zouden we echt anders over kunnen denken. En ik denk wel, wat betreft hulp, ja, jezus, ik zou er natuurlijk meer aan hebben als iemand zegt, het lijkt me heel leuk om een keer voor je te koken. Wat ben je zielig? Dan wat zielig. Ja. Ja, help me dan als je me zo zielig vindt. Maar ik denk sowieso, en dat geldt ook niet alleen voor mij, ik denk sowieso dat het heel leuk is om aan te bieden, om dingen voor elkaar te doen. In zijn algemeenheid. Ja, sowieso gewoon. Ja, ja, dat is hier wat, ik ben dat zelf wel aan het creëren, maar het is hier natuurlijk wel iets minder doorgaans in Nederland. Dat is niet. Ja, omdat je in Nederland dus heel erg dat idee hebt van, zeg maar, wij met ons eigen, hè, het gezinnetje, ja, gordijnen dicht en tv kijken. Ja, precies. Ja, je schrijft er veel over. Volgens mij komen er nog veel dingen die je gaat doen aangaande dit onderwerp. Zeker. Dus dit is denk ik niet de laatste keer dat wij elkaar hierover gaan spreken. Ik vond het heel fijn dat je er was, Lotte. Dank je wel. Vond het heel leuk. Dank je wel. Omroep Zwart. Straks hoor je een prachtige column van dichter Myron Hemming na nieuwe muziek. Dit is Willow Smith met Run. You voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Myron Hamming heeft zijn licht laten schijnen op het jij en ik. Hij was al stadsdichter van Groningen en zijn volgende doel is om dichter des vaderlands te worden. Voor nu ben ik in ieder geval heel blij dat hij een van de mooie stemmen is die soms een bericht achterlaat op mijn voicemail. Ik ben de ander en wij zijn ook elkaar. Dus hoor mij als ik zeg, ook jou hebben we nodig. We zijn aangekomen in een tijd die van en daarmee aan ons is. Een tijd waarin ik hoop dat we ieder bezweken, ongehoord, verstomd en vergeten verhaal weer een stem kunnen geven. Een tijd waarin ik hoop dat de ruimte tussen ons niet langer een kloof zal zijn, maar een plek voor wie dacht nergens meer welkom te zijn. Voor wie steeds weer hoorde, al bied je ruimte, neem je het nog altijd in. We leven altijd aan elkaars grenzen. De meeste dingen waarvan we weglopen, ons zelfs afzonderen, dragen we nog altijd met ons mee. Een tijd die zich kan laten vormen door ieder woord dat we spreken en ieder woord dat we ongenoemd laten. De verhalen die we kiezen te vertellen, ieder gesprek dat we niet langer vermijden, ieder verhaal dat we weigeren te vergeten, iedere vorm van menselijkheid die we kiezen te beschermen en elke vorm van verdriet die we niet langer laten smeulen op onze tongen. Een tijd die zegt, vraag me, na elke muur die ik ooit bouwde, na elke schutting en het gluren erover. Vraag me om dialoog en hoe nieuw leven erin schuilt. Give me one reason to steer. gotta make me change my mind. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. And there ain't no more to say. Je hoorde Tracy Chapman met Give Me One Reason. Omroep Zwart. 15.000 kinderlevens heeft de oorlog in Palestina al gekost. Vanmiddag kwamen honderden mensen, waaronder ook mijn zoontje van 2,5... samen op het Mercatorplein in Amsterdam om voor ieder van die kinderlevens een vogel van papier te maken. We waren erbij en spraken met de organisatoren en vrijwilligers die met schaar en stiften in de weer gingen. Wasim Ahmed Mohammed Al-Nabih, 9 years old. Yaman Ayman Hassan Al-Darwi, 9 years old. Ik ben een vogel aan het inkleuren. Die een gestorven kind in de Gaza-strook symboliseert. Ik ben ook wel bewust met mijn kleurkeuze. Ik vind roze zelf een hele, hele bevrijdende kleur. En ik hoop dat dit kindje, ook al is het er niet meer, toch roze vleugels krijgt namens mij. Mijn naam is Anne-Fee de Boer. Ik ben onderdeel van BB in Actie. En samen met Parents for Humanity hebben wij vandaag een herdenkingsprotest georganiseerd. De vogels staan symbool voor de Palestijnse zonnevogel, de sunbird. En die vogel is in Palestina ook echt een vogel van hoop. En vanuit ook een organisatie, dat heet Birds of Gaza. Dat is een internationale organisatie. Die hebben een website waarin iedere vogel een naam krijgt. En ook vanuit die gedachte en vanuit die samenwerking zijn wij hier deze herdenking begonnen. Er hangen, ja, ik denk misschien echt wel duizenden vogels. Die zijn allemaal prachtig ingekleurd door kinderen, door mensen uit de buurt, door mensen eigenlijk ook, ik denk, door heel het land, zelfs uit Jordanië. Iedereen heeft de vrijheid gehad om zo'n vogel, ja, zo te mogen inkleuren. Dus het is een heel kleurrijk en eigenlijk heel licht en hoopvol gezicht. Het is heel erg confronterend, want het is, ja, het is onbeschrijfelijk wat voor groot verdriet. Ja, ik kan er eigenlijk niet eens de juiste woorden voor vinden. Mijn naam is Paul en ik ben van Parents for Humanity. Er zijn meerdere initiatieven om de namen te verzamelen. Sowieso wordt het gewoon door het ministerie in Gaza bijgehouden, dus met personeel, met persoonlijke nummers. Maar er zijn ook heel veel initiatieven waar je meer te weten komt over die namen. Wat voor kinderen het waren, wat hun hobby's waren, wat ze graag deden. Gingen ze graag naar het strand en dat soort zaken. Zodat het niet alleen een naam is en niet alleen een nummer, maar ook echt een leven dat gemist wordt. Met Mandy. Straks schuiven Kelly Chen van Binsbergen en Don Hin Kim aan om het te hebben over de wet die deze week is aangenomen die per direct adoptie uit het buitenland stopt. Maar eerst nog muziek. Lenny Kravitz heeft voor het eerst in 6 jaar weer een nieuw album uitgebracht. De zanger was de afgelopen jaren meer actief als acteur, onder andere in The Hunger Games en The Butler. Maar nu is hij gelukkig weer de studio ingedoken. Je hoort nu Paralyzed van zijn nieuwe album Blue Electric Lights. In your face and in your eyes. Zwart. Vervalste geboortepapieren, met geweld weggehaald bij het biologische gezin en vernietigende adoptiedossiers. Al deze misstanden hebben ertoe geleid dat een kind uit het buitenland adopteren sinds deze week officieel niet meer mag. Tegenover mij zit ik Kelly Chen van Binsbergen. Zij is als kind geadopteerd uit China en maakte de documentaire De Afhaal Chinees. En naast haar Donghee Kim, die als kind geadopteerd is uit Zuid-Korea. Zij richting de stichting ARAN op, waarmee ze strijdt voor de rechten van geadopteerden. Dames, welkom. Ik ben echt heel blij dat jullie er zijn. Het besluit is genomen om dus een volledige stop te zetten op adoptie uit het buitenland. Voelt dit als een overwinning voor jullie? Ja, want volgens mij zijn de geadopteerden er toch echt al sinds de jaren 90 mee bezig om dit aan te kaarten. Ja, zoiets, ja. Dus het is 30 jaar strijd. Dus er zijn heel veel voorgangers geweest van ons. En er zijn heel veel dingen waarvoor gestreden is en nog steeds wordt. Maar het stoppen met adoptie is wel een van de kernpunten ook geweest. Ja, ja. 30 jaar is ook wel lang, ja. Het kwam ook wel een beetje als een verrassing. Want toen er zijn drie moties net door de Tweede Kamer gestemd, zeg maar. Mm-hmm. En daar reageerde de minister vrij negatief op. En dus het nieuws kwam voor ons in ieder geval best wel een beetje als donderslag bij heldere hemel. Ja, je had eigenlijk niet eens verwacht dat het nu aangenomen zou worden. Nee, want minister Weerwind heeft eigenlijk vanaf het begin van zijn aantreden een hele andere koers ingezet. Namelijk om ermee door te gaan en om verbeteringen door te voeren in het systeem. En een stop met adoptie was voor hem eigenlijk onbespreekbaar. Zo hebben wij dat steeds ervaren. Dus ja. Dit was echt een wending. En waarom nu dan wel? Ja, dat is een beetje... Dat is de vraag. Gissen. Ja, dat is echt een beetje gissen. Het is natuurlijk ook een strategisch slimme keus. Hè? Want hij is demissionair al heel erg lang, zoals alle kabinetsleden. Er is nu een nieuwe kabinetsformatie aan de gang. Hij gaat sowieso vertrekken. Dus misschien dat hij dacht van, nou, dan kan ik misschien nog dit, zeg maar, als laatste wapenfeit of zo, hè, achterlaten. En hij hoeft verder hier niks meer aan te doen. Hè. Dus hierna valt het ook van zijn schouders af. Dus dat vind ik ook wel interessant. Hij heeft gezegd, er moet een afbouwplan komen. En dat moet het nieuwe kabinet dan en dat moet mijn opvolger gaan doen. Ja. En dan is maar de vraag of zijn opvolger daar zin in heeft om daar een beetje vaart mee te maken. Ja, precies. En ook in welke wijze. Ja, ja. Want jij, Kelly Chen, jij hebt een documentaire gemaakt over jouw eigen adoptieproces. En die is genomineerd voor een Nipkow-schijf. Gefeliciteerd. Hoe voelt dat? Want dat is, nou ja, dat is best wel, dat is wel een ding. Nou, ik was dus op beroepsreis. Voor het eerst op volwassen leeftijd ben ik naar China teruggegaan. En ik lag in mijn hotelkamer om 4 uur 's nachts in Beijing. En ik heb dus -9, want ik ben een blinde regisseur. En ik kreeg dus allemaal appjes en belletjes en weet ik veel wat. Maar door de Chinese firewall kwam dat er allemaal niet door. Dus ik dacht echt, wie is er overleden? Dus ik in mijn pyjama naar buiten, weet je wel, van wat is er aan de hand? Maar dat was er dus aan de hand. Ja. Dat was heel goed nieuws. Dat was heel fijn nieuws. Dat is dan niet erg als je dan zo met je telefoontje buiten loopt en dat dan binnenkomt op je telefoon. Nee, zeker niet. En het is een net zo onverwachts als het adoptiestop, zeg maar. Ja. Allemaal verrassingen jouw kant op, terwijl je daar zat. En een impactvolle documentaire serie die ervoor heeft gezorgd dat de problematiek in het adoptiesysteem blootgelegd werd. Dat is dat. En Donghee, jij levert al jarenlang kritiek op het systeem. Zou je kunnen vertellen hoe het Nederlandse adoptiesysteem in elkaar zit? Ja, één correctie. Het is niet jarenlang, al is een paar jaar. Maar er zijn dus heel veel andere, een aantal anderen geweest die wel al jarenlang hiermee bezig zijn geweest. En sommigen die hebben zich wat meer op de achtergrond teruggetrokken. Die waren ook een beetje moe gestreden. En ik heb eigenlijk het stokje overgenomen. Ik denk, ja, ik kan dit niet laten liggen. Hoe het adoptiesysteem in elkaar zit, is heel interessant. Hè? Want in Nederland is eerst, zeg maar, binnenlandse adoptie op gang gekomen. Dat was in 1956. Is de Nederlandse adoptiewet ingesteld. En dat was op zich al heel erg bijzonder, omdat ik heb teruggezien in oude stukken en oude boeken dat daarvoor was de Nederlandse regering was eigenlijk heel erg tegen adoptie. Die vond dat maar een heel onnatuurlijk iets om juridische betrekkingen te maken tussen een kind en een vreemd echtpaar eigenlijk. Maar er is dus een hele sterke lobby geweest van adoptie of van pleegouders. Die wilden van hun pleegouderstatus af en die wilden graag een permanente relatie met het pleegkind. En dat kon dan middels adoptie. Dus zij zijn de groep geweest die hebben gezorgd dat er überhaupt de adoptiewet kwam. Nou, en toen in Nederland zeg maar de binnenlandse kinderen opraakten, omdat er kwam emancipatie en geboorte. Regulering, hè, dat vrouwen anticonceptiemiddelen konden gebruiken, voorbehoedsmiddelen. Het binnenlandse aanbod van kinderen raakte op. Dat klinkt zo bot. Als je het zo. Ja. Het is natuurlijk hoe het is. Maar ik heb het er ook over met de Stichting van de Binnenlands afgestaanden en geadopteerden. Die zeggen dat ook, ja, wij waren op en toen mochten jullie hier komen. En dat is eigenlijk ook wat er is gebeurd. Is men eerst binnen Europa gaan kijken van de Grieken. Toch fijn, de Grieken en de Oostenrijkers. Want ja, die zijn ook wit en die lijken dan een beetje. En dan valt het niet op. En dan kunnen we het geheim houden. En op een gegeven moment raakte wel in zwang van, nou, we kunnen ook kinderen redden. In Amerika gebeurde dat al vanuit Vietnam en Korea, vooral Korea. Ja, en het is een beetje een schimmig spel geweest. Korea wilde heel graag van ongewenste kinderen af. En de Nederlandse pleegouder lobby, die vond het wel interessant om te kijken of er nieuwe kanalen gevonden konden worden van waaruit kinderen gehaald konden worden. Dus die vonden elkaar daarin eigenlijk. En zo is het eigenlijk om gang gekomen. Ja, en dat was eigenlijk in eerste instantie allemaal van al red je er maar één. Een beroemde quote van Jan den Hartog, zelf ook een adoptievader. Ja. En dat was eigenlijk uit het idee van een soort van altruïsme van we redden een kind. Ja. We geven het eten. Maar in die periode was de kant van Nederland was helemaal niet gereguleerd. Dus er werden echt soms echt een stuk of 3 of 4 kinderen van 1 jaar of 8 gewoon naar Nederland gehaald. Zonder voorlichting, zonder voorkennis. Met het idee van geef ze eten en het komt wel goed. Ja. En dat is misschien inderdaad iets waar meer nuance in zou moeten zitten. Want er zijn veel tegenstanders dat het nu dan, dus mensen die inderdaad wel voor adoptie zijn, die inderdaad wat jij zegt, Kelly Chen, die zeggen, maar je kan een kind redden en dit zou het laatste redmiddel kunnen zijn. Zou je vinden dat er dan dus meer nuance in zo'n wet moet komen? Of is het ook wel een beetje problematisch dat er zo naar gekeken wordt als wij zijn redders? Nou, volgens mij, als je naar ons twee kijkt, zijn wij geen Giro 5 en 5 ding, zeg maar. We zijn geen waterput die moet worden gebouwd. Dus dat. Ja. Maar daarnaast ook vraag creëert aanbod. Dus als je in inderdaad wat armere landen komt, waar heel veel geld wordt betaald voor een buitenlandse adoptie, dan creëert dat ook aanbod. Dus eigenlijk die perverse prikkel van geld in het systeem. Ja. Dus altijd weer geld. Ja, geld. En het is ook goed om te beseffen dat het adopteren van kinderen uit andere culturen van exotische landen, wat op zich al een heel koloniaal begrip is natuurlijk, hè. Dat is ook heel erg gelinkt aan koloniale gedachtes en racistische overtuigingen. Je hebt het hier namelijk beter. Dat witte westerse christelijke culturen beter zijn voor kinderen waar ze ook zijn geboren om op te groeien, omdat je dan een beschaafd mens wordt. En je ziet bijvoorbeeld ook in de oude koloniën van de westerse Europese landen, dus Indonesië, Canada, Australië, wat daar is gebeurd ook met de inheemse bevolking, met vrouwen die verkracht werden door de witte overheersers. En die kinderen, die dubbelbloed kinderen die daaruit geboren werden, die waren heel erg ongewenst, want die hielden ook die ondermijnden zeg maar het gedachtegoed dat je blanke mensen had, de beschaafde mensen en de wilden, de gekleurde inheemse bevolking. En dat die dubbelbloedkinderen, ja, dat was dan een heel groot probleem. Dus die werden of massaal in tehuizen gezet waar ze dan een witte opvoeding kregen. Die moeders hadden geen rechten. Of zij werden opgenomen in witte gezinnen van de overheersers. En dan kregen ze een beschaafde opvoeding. En dan werden ze hopelijk geen wilde. Dus dat soort gedachten zitten er wel allemaal in dat hele, in dat systeem eigenlijk gewoon vast. Ja. Ja, er zijn ook nog onder mensen die zelf geadopteerd zijn verschillende stemmen die natuurlijk wel opgaan. En niet iedereen is per se enthousiast. Kelly Chen, jij zat afgelopen week aan tafel bij Sophie en Jeroen met een aantal andere mensen die ook geadopteerd zijn. Laten we even luisteren naar wat een tafelgenoot daar te zeggen had. En hoe kijk jij naar de adoptiestop? Ja, ik vind het heel jammer dat er nu een stop plaatsvindt. Omdat ik uiteindelijk, als we kijken gewoon naar het geheel... Mm-hmm. Vind ik interlandelijke adoptie echt een hele goede kinderbeschermingsmaatregel. Zeker ook als je kijkt naar het alternatief wat er dan geboden kan worden in landen... van herkomst. Mm-hmm. Kinderen die opgroeien in tehuizen of gewoon geen recht op een bestaan hebben omdat ze niet bij de wet zijn erkend of iets dergelijks. Ja, dan denk ik, dan is dit echt een veel betere permanente oplossing voor een kind. Je hoort hier, ja, zij denkt dus dat adopteren uit het buitenland toch een manier is om kinderen te beschermen. Nou, jij liet je licht al een beetje erop schijnen, Kelly Chan. Maar hoe luister jij hier naar? Kijk, ten eerste, opgroeien in armoede betekent niet dat het een kinderbeschermmaatregel is of dat het beter is hier, zeg maar. Ten tweede, als het een kinderbeschermmaatregel is, hoe komt het dan dat nadat we eigenlijk onze plicht hebben vervuld als adoptiekind en volwassen zijn geworden, dat wij geen psychologische nazorg krijgen, dat wij geen mogelijkheid krijgen tot identiteitsherstel, dat eigenlijk onze terugweg qua dossier en qua documentatie zo slecht is dat de adoptie een enkeltje is, maar nooit een retour. En daarnaast ook, ik kom net terug uit een rootsreis van China, waarbij ik meerdere biologische moeders heb gesproken. Volgens mij, desondanks de politieke situatie in China met de inkindpolitiek, ben ik nooit ongewenst geweest. Het was altijd door een juridische, politieke, economische druk dat moeders hun kinderen hebben moeten afstaan. Niet omdat zij zelf, in ieder geval in jouw geval, niet wilden. Nee, het was nooit een kwestie van we motten er niet. Nee. En ook als je kijkt naar een kinderbeschermmaatregel, dan hebben ze het inderdaad over, weet je wel, mensen met een handicap of een beperking of iets dergelijks. Ik ben naar een aantal weeshuizen geweest. Nou, die mensen met die soorten beperkingen, die werden niet geadopteerd uit China, hoor. Het waren allemaal best wel simpel te voorkomen dingen. Ja. Met hier en daar een uitzondering natuurlijk. Ja, precies. Maar we hebben het over uitzonderingen. In mijn groep van China, meer dan de helft, of echt bijna iedereen daarvan, volledig gezonde kinderen. Ja. Als je ook kijkt naar de situatie in de jaren 90 van China, binnenlandse adoptie in China was best wel oké. Okay. Dat was gewoon cultureel geaccepteerd, dat was oké. Okay. Dat was altijd ook voor hun binnenlands, terwijl je kind in de eigen cultuur houdt, een oplossing om je onvruchtbaarheid als binnenlandse Chinees op te lossen. Maar bij die domestic adopties, zeg maar, ja, door interlandelijke adoptie werd die wachtlijst van Chinees naar Chinees 5 jaar. Ja, veel langer. Vijf jaar. Het levert geld op. Het levert geen geld op. Ja, en dan kom je ook weer bij geld. Ja, want ik bedoel, deze wet is dan nu aangenomen. En is eventueel een risico daarvan dat het misschien meer in illegaliteit gaat afspelen? Dat men nog steeds, dat denk je niet? Nee. Want sowieso is mijn stelling dat het adoptiestelsel is gewoon gelegaliseerde en geïnstitutionaliseerde kinderhandel. Dus adoptie aan zich vind ik eigenlijk een illegale transactie. En het eigenlijk die wet had er gewoon nooit mogen komen. Want wie hoor je ook nooit, hè? Onze moeders, onze families. Die komen nergens in de debatten voor. Ook bij het vormen van die adoptiewet. Het ging niet over de moeders. Want de witte, wijze, geleerde mannen die gingen wel even bepalen wat goed was voor die onwelgevallige vrouwen die ongehuwd zwanger waren. Dat daar een man aan te pas was gekomen. Daar had men het niet over. En ook met die kinderbescherming. Kijk, als jij echt kinderen wilt helpen in arme landen, dan moet je de moeders helpen. Als je de moeders helpt, dan help je de kinderen. En voor die enorme geldbedragen die nu per kind worden besteed, daar kun je in het land van herkomst zoveel meer kinderen mee helpen. Dus het is een super egoïstische keuze om te zeggen van we onttrekken één kind aan die situatie. Maar je houdt, zeg maar, de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid hou je in stand. Sterker nog, je versterkt het. En er zijn ook onderzoeken naar gedaan dat die kinderthuisinstellingen die blijven alleen maar groeien. En dat wordt alleen maar erger doordat adoptie mogelijk is. Want daar zit een verdienmodel achter. Dus die eigenaren, die directeuren van die weeshuizen en die bestuurders, die zorgen ervoor dat daar voldoende kinderen in die tehuizen komen. En daarnaast ook door het missen van de stem van de biologische moeder. Kijk, mij is altijd verteld, je bent ongewenst, want je had gewoon geen piemeltje. Je bent in kindpolitiek, je bent een meisje. Ik ben nooit ongewenst geweest, als ik naar die situatie kijk. Maar als ik dat had geweten als kind, had ik Chinees geleerd. dan had ik mijn eigen weg teruggevonden. Ja, dan had je meer ook je identiteit omarmd. Ja, ja, want ik ben afgestaan in dat klote China. Maar nu blijkt dus dat klote China helemaal niet zo anti-mij was, zeg maar. Nee, maar is dat dan het idee wat je kreeg omdat men... ook door de woorden die men gebruikt. Zo van, je bent afgestaan, iemand wilde jou niet. Ja, maar bedenk ook naar het woord van de zin biologische moeder. Ja. In iedere andere situatie is dat gewoon mijn moeder. Ja. Maar ik moet nu duiden over welke moeder ik het heb. Omdat mijn adoptiemoeder het anders vervelend zou vinden. En daar moeten wij zelf wat aan gaan doen, hè? Want de term biologische moeder die is ook bedacht door de pleegouder-adoptieouder-lobby. Die term die bestond daarvoor helemaal niet. Het was hun ongemak over hun eigen positie, dat zij eigenlijk niet de eerste echte ouders zijn. Dat ze dachten, dan gaan wij maar een soort dehumaniserende term bedenken voor degene die het kind op de wereld heeft gezet. Er was volgens mij ook een vrouw in jouw serie, die noemde het buikmoeder. Nou, het is echt, mijn nekharen gaan overeind staan, alsof het een soort broedkip is of legbatterij en meer niet. Ja, ik word er echt kwaad over. Het is gewoon GVD, dit is mijn moeder. Dus geef haar gewoon die naam. Ja, ja, ja. Nee, ja. Ik hoor heel goed wat je zegt. Ja. En nu is deze wet aangenomen, Donghi, maar er zijn er 3 moties die zijn ingediend. Ja. Welke 2 zijn er nog meer? Er is nog een motie, 93 is dat. En die gaat eigenlijk over dat de staat moet stoppen met doorprocederen tegen geadopteerden die de staat aansprakelijk willen stellen voor misstanden en illegaliteiten rondom de adoptie. Is overigens niet gelukt afgelopen maand, als we kijken naar de zaak van Dilani Boetink en Patrick Noordhoven. Ja. Dus dit is dus nog. Ja, hij is ook nog niet aangenomen, maar wel van belang dat er wel nog naar gekeken gaat worden. Nou, hij is wel aangenomen. Alleen de minister heeft nog geen antwoord gegeven of hij er uitvoering aan gaat geven. Dus er zijn 3 moties aangenomen door een meerderheid van het parlement. En zelfs deze motie, nummer 93, die is door bijna unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Behalve het CDA. Want Henry Bontebal had geen zin meer om nog te stemmen voor een motie. Want die had een motie ingediend dat er veel moties worden ingediend om over te stemmen. Ja, Laten we wel wezen. Maar dus dat gaat over stoppen met doorprocederen. Maar ook wat Kalitja net zei van financiële ondersteuning bij zoektochten, bij identiteitsherstel, bij bijvoorbeeld voor je geboorteakte of voor jouw naamsherstel. Wat trouwens waarom dat interessant is van die identiteitsherstel, bij een adoptie is het gratis om je naam te wijzigen van je kind. Maar het kost ons heel veel geld en heel veel tijd om die naam weer terug te eigenen. Onze originele namen. Ja. Ja, dat klopt eigenlijk natuurlijk. Is toch raar? Ja, zopen. Het is wel pittig inderdaad als je het zo hoort. Maar in dat opzicht is het wel fijn dat er hier zoveel meer licht op wordt geschenen. En dat er überhaupt meer over wordt gepraat. Zo'n serie die jij maakt, wat daar ook gewoon wel echt goed aandacht aan besteedt. En dat herstel is inderdaad heel belangrijk. En ook, daar zijn natuurlijk nog wel dingen in te halen. Wat is het eerstvolgende wat jullie het liefst zien dat er wordt gedaan, een stap richting herstel nog? Ik bedoel, er worden nu al kleine stapjes. Nou ja, dus het stoppen met doorprocederen. Ja. Zorgen dat wij ondersteuning krijgen bij rootsreizen, bij zoeken naar familie. Dat we DNA-testen niet meer zelf hoeven betalen. Maar ook inderdaad in die naamswijziging en die geboorteaktes. En je moet ook, volgens mij, als je het goed bekijkt, alles is ingezet op dat wij zo goed mogelijk zouden assimileren in Nederland. Dus de hele kwestie van identiteitsherstel, Dat bestond überhaupt eigenlijk niet. En dat moeten wij nu zeg maar zelf onder woorden brengen, dat wij dat belangrijk vinden. Wij zijn ook opgegroeid natuurlijk met het idee van, ja, je bent toch Nederlands? Je bent toch gewoon, je hoort toch gewoon hier? Dat hebben we natuurlijk ook goed gezien in de Afval-Chinees-serie. Dat die mindfuck, zeg maar, over dat identiteitsbesef, dat is zo heftig. En nu staan we gewoon op en willen we onze identiteit terugclaimen. En nu komen we erachter, er is nooit over nagedacht. Belangrijk ook, als wij trouwens als geadopteerden onze raad van kinderbescherming screeningrapporten willen inzien, hebben wij krabbels nodig van onze adoptieouders. Ja. Dus want, dat mag ook niet zonder. Nou ja, wel, maar dan wordt het allemaal weggelakt. Oh. Want hun privacy gaat voor die van ons. Ja. Ja, er zijn echt nog wel, er is nog heel veel werk. En ik ben 31, hè? Ja, je bent gewoon een volwassen vrouw. 40. Ja, precies. Hallo, ongeveer dan. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ben echt heel blij dat jullie er waren. En ik denk dat het ook niet de laatste keer is dat wij dit gesprek hier gaan voeren. Want er gaat nog veel meer rondom dit onderwerp komen. Dank je wel allebei dat jullie er waren. En jij komt met een deel 2. Je bent naar China geweest en er komt nog een serie aan of een docu die je gaat maken, toch? Er komt eerst een hele leuke andere serie over een luchtiger onderwerp. Okay. Dat over seksueel racisme aan. Ja, oké, top. Dus dat. Ja. En ja. Oké, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel, dames. Ja. Dit is de voicemail van Mandy. Spreek na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Hajar Farghan is actrice, schrijver en cultureel antropoloog. Ze heeft een bericht achtergelaten op mijn voicemail dat zo prachtig is, ondanks de schijnende werkelijkheid waar het over gaat. Vrienden sturen foto's van hun nieuwe slaapplekken in Spanje. Ze hebben stuk voor stuk een eigen bed. Een flinke verbetering ten opzichte van de bank hier thuis of een aantal dekens op de grond. De glimlach reikt van oor tot oor. Gelukkiger dan ooit, want Fort Europa is bereikt. Haar zoon, mijn neef, werkt sinds kort op het strand. Zijn dagen zijn lang. Het werk is zwaar en het verdient net aan genoeg om zijn hoofd boven water te houden. We vragen haar of ze hem nog spreekt. Weet ze nog hoe zijn stem klinkt, lachen we. Ze hebben gisteren gebeld, vertelt ze. Ewa, is het oud. Ewa, wat ben je aan het doen? Waarom kan ze niet op haar vertrekken om haar te vertrekken? Mama, ik wacht tot de zee haar mond opent, zodat ik naar de overkant kan gaan. De overkant. De grote belofte van Fort Europa, waar je het overleven achter je mag laten om te beginnen met leven. Ik wil mijn tante vertellen dat nog voordat mijn neefje zijn handen in het water van de straat van Gibraltar kan steken, hij al wordt doodgeschoten door de marine in Tanja, de wachtkamer van Europa, waar stapels mensen uit Afrikaanse landen wachten op een kans op vertrek. Hoe het overgrote deel van de jongens op zee verdrinkt en hoe de kustwacht zal toekijken hoe hun gekleurde lichamen drijven op het glanzende wateroppervlak. Hoe de jongens die de overkant wel bereiken terecht zullen komen in openluchtgevangenissen, zonder papieren vast zullen zitten in niemands land waar zij onzichtbaar de levensader van hun nieuwe natie zullen voeden. Hoe de jongens belanden in een wereld doordrenkt van racisme en vreemdelingenhaat, die hun levens waardeloos acht. Dat niet hardop zou zeggen, maar lachend deals sluit die het tegendeel bewijzen. Hoe diezelfde jongens de foto's via WhatsApp bijsnijden, zodat slechts de witte lakens van hun nieuwe slaapplekken zichtbaar zijn, en niet de vuile vloer of de vele andere mannen met wie zij de ruimte delen. Ik zeg het niet. Het zou haar alleen maar pijn doen. Dit was Met Mandy voor deze zondag. Samen met Lotte Houwink ten Kaat heb ik de norm van het gezin onder de loep genomen. En wat blijkt, die is toe aan een nieuw jasje. Je hoorde ook een prachtige reportage over de Vogels voor het Gaza-initiatief vandaag op het Mercatorplein in Amsterdam. En zojuist hoorde je Kelly Chen en Dong Hee. Ze schoven namelijk aan om hun licht te laten schijnen op de adoptiestop. Wil je de gesprekken of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks hoor je hier Langs de Lijn met Tom van het Hek. En voor nu nog een hele fijne avond gewenst. NPO Radio 1 podcast. Wat is er aan de hand met de regenboog? Nee, je hebt natuurlijk die regenboogband. Die moet dan van de KNVB. Podcast De Schaduwspits over de acceptatie van LHBTI'ers. In het voetbalstadion en daarbuiten. Van de harde kern naar de voetbaldirecteur. Er was eigenlijk ook wel thuis. Mijn zoon is homo. Dan speelt dat wel hier achter ook mee. Tot de voetbalster. Kom op dezelfde wc. Vergeet ook zeggen. Wanneer gaat iedereen nou echt hand in hand als kameraden? Dat we over 1 of 2 generaties het volledig kunnen omarmen. Luister De Schaduwspits, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Haal die gays binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik in risico's. Je inleg kan minder waard worden.